NPO Radio 1. Pieter Jan Hagens. Het Al Reine ziekenhuis in Leiden en in Alphen voert een tijdelijke operatiestop in. Reden? Het zorgbudget, zoals afgesproken met de verzekeraar, is nu al op. Kan dat zomaar? En wat zijn de gevolgen voor de patiënt? Zometeen na het NOS Nieuws. Clemens Peters. In Noorwegen wordt een dam in een rivier mogelijk deels opgeblazen om te voorkomen dat die barst en er een vloedgolf over het land spoelt. In de rivier de Glumma, de langste van het land, ligt een waterkrachtcentrale die onder water is gelopen en stil is gelegd. Er dreigt nu een spontane damdoorbraak met mogelijk gevolgen voor omwonenden. Uit voorzorg zijn zij geëvacueerd. Door het noodweer dat veroorzaakt wordt door storm Hans is in Noorwegen en ook in Zweden en de Baltische staten veel schade ontstaan. Vooralsnog is de zware regenval nog niet voorbij. Een man van 19 is veroordeeld tot 9 jaar cel en TBS voor het doodschieten van Akram El-Idrissi in maart vorig jaar. De 21-jarige El-Idrissi werd per ongeluk geraakt bij een schietpartij op een plein in Amsterdam. Hij overleed kort daarna. De nabestaanden van El-Idrissi waren vandaag aanwezig in de rechtszaal. Zij vinden de straf van 9 jaar en TBS veel te laag, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn. Ook hun advocaat Richard Korver die zei achteraf van ja, deze... Überhaupt de strafeis, want het Openbaar Ministerie had al 10 jaar geëist 2 weken geleden, was al aan de lage kant, vonden zij. En de rechtbank heeft dus een jaar minder opgelegd. En daar zijn ze eigenlijk niet over te spreken. Ze vinden het eigenlijk veel te weinig. Als je kijkt naar wat er allemaal is gebeurd op verschillende plekken in Amsterdam, op mensen geschoten waarbij 1 iemand is overleden. Ja, daar hoort volgens hun een hogere straf bij. Volgens justitie was een conflict over een gestolen horloge aanleiding voor de verdachte om meerdere schoten te lossen. El-Idrissi zou niets met het conflict te maken hebben gehad. In de Elzas in Frankrijk zijn zeker 9 mensen omgekomen bij een brand. Die brak uit in een vakantiehuis waar op dat moment een groep mensen met een verstandelijke beperking verbleef. 2 van hen worden nog vermist, maar vermoed wordt dat zij ook niet meer in leven zijn. In Doorn in Utrecht kunnen mensen weer uit de kraan drinken. De afgelopen dagen moesten ze het kraanwater eerst koken, omdat 2 waterreservoirs besmet zouden zijn met de enterococcus-bacterie. Waterbedrijf Vitens meldt nu dat er sinds de melding van die besmetting geen nieuwe enterococcen zijn aangetroffen. Opnieuw een tegenslag voor de winkelketen Big Bazaar. Een verhuurder in Goes, die nog €20.000 te goed had, heeft faillissement van de winkelketen laten aanvragen. Big Bazaar heeft al langer in verschillende steden huurachterstanden. De Europese Unie schiet Slovenië financieel te hulp vanwege het noodweer daar. Dat zei commissievoorzitter von der Leyen bij een bezoek aan het getroffen gebied. De EU zegt in eerste instantie €400 miljoen noodhulp toe. Von der Leyen was onder de indruk van de enorme schade die de hevige regenval heeft aangericht. We feel with the victims, we mourn those who lost their lives. But it was also heartwarming to see the enormous solidarity of people and their confidence and their courage. Het was hartverwarmend om te zien hoe solidair en moedig de Slovenen zijn, zei ze. De oude ballaststenen die werden opgeslagen in een wijk in Apeldoorn zijn door ProRail verwijderd. Bij het verwerken van de stenen kwam het schadelijke kwartsstof vrij dat op onder meer huizen terechtkwam. Het langdurig inademen van die stof kan ernstige longaandoeningen en kanker veroorzaken. Ballaststenen worden gebruikt onder het spoor om bielzen op hun plek te houden. Vanwege werkzaamheden werden ze tijdelijk op een braakliggend terrein in de woonwijk gestort. ProRail bood eerder deze week al excuses aan en zegt de omliggende huizen schoon te maken. Het weer. Er is een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij 19 tot 22 graden. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan staat er weinig wind en dan wordt het een paar graden warmer dan vandaag. Maximaal 24 graden. Hoe is het op de weg? Goedemiddag, Clemens Peters. Goedemiddag, Pieter Jan. Op de A9 rijdt het langzaam vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de zuidkant van Amsterdam. En op de A44 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. U hoorde Robert Vriesen. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Sluit de muziekzomer meeslepend af op 31 augustus met de mooiste klassieke werken. Van Rossini tot Broadway met het Noord-Nederlands Orkest. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boksprings op avecbedden.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boksprings. Ga naar avecbedden.nl. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Morgen bij Human, de tweedok, Yazidi-vrouwen. Ze overleefden de hel van de Islamitische Staat. Volgens een oud-Yazidi-gezegde zorgen vrouwen ervoor dat de zon opkomt. Hoe worden deze vrouwen weer een dochter van de zon? Yazidi-vrouwen, dochters van de zon. Morgen bij Human om 9:50 op NPO 2. NPO Radio 1. Afro Tros. We weten allemaal dat er windmolens en asielzoekerscentra bij moeten, maar ja, liever niet in onze achtertuin. Deze week duiken we in allerlei soorten NIMBY. Not in my backyard. Vandaag flexwoningen. En Lambert, jij duikt in Suriname. Ja, want NOS-correspondent Nina Jurna zei vanmorgen op deze zender dat 90% van Suriname uit bos bestaat. Mm-hmm. En ja, dat lijkt me goed om uit te zoeken nu die Amazone top wordt gehouden. Oké, okay, dat straks. Nu eerst, 2 ziekenhuislocaties stoppen dit najaar met operaties. Want het geld is op. Eén vandaag. Pieter Jan Hagens. Slecht nieuws voor veel patiënten van het Al Rijnen ziekenhuis. De vestigingen in Alphen aan de Rijn en Leiden. Vanaf oktober voert het ziekenhuis een operatiestop in. Er worden geen operaties afgezegd, maar circa 350 operaties worden niet gepland. Lord. Ja, eerst even wat er wel doorgaat. Dat zijn de spoedeisende operaties, oncologische zorg, kindergeneeskunde, verloskunde en artrosezorg. Maar de rest, 350 andere operaties inderdaad, dus niet. En de reden is dat het met verzekeraars afgesproken zorgbudget voor 2023 nu al op is. Dat budget is een afspraak tussen ziekenhuizen en verzekeraars. En daarmee kunnen ziekenhuizen dus zorg leveren, zoals operaties en behandelingen. Maar ja, als dat bedrag op is, is het zogeheten zorgplafond bereikt. En als dat gebeurt, ontstaan er financiële problemen bij ziekenhuizen, omdat ze geen vergoeding meer ontvangen voor die behandelingen en operaties. Ja, het geld is dus op bij Al Rijnen. Over wat de gevolgen van die problemen zijn voor de patiënt praten we met Babs van der Staak van de Consumentenbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u allereerst eigenlijk verbaasd dat het Al Rijnen ziekenhuis hiertoe komt? Nou, het is niet zo dat ik dit precies aan zag komen, maar wij zien wel al enkele jaren dat dit vaker gebeurt. Dus ja, die volumeplafonds die zijn niet nieuw en zo'n patiëntenstop is ook niet nieuw. Maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk wel heel vervelend is voor de patiënten. En ja, als jij daarop had gerekend om daar behandeld te worden, ja, en het blijkt opeens dat je daar niet terecht kan, ja, dat is heel vervelend. En ja, wij vinden dit soort tussentijdse veranderingen, dus waar je als consument eigenlijk niet op kan rekenen, wat je niet van tevoren kan inschatten, ja, dat dat echt onacceptabel is. Ja, het gekke is, het is ook een beetje verwarrend, want het ziekenhuis, dat Al Rijnen ziekenhuis, laat weten dat patiënten die een polis hebben bij Zorg en Zekerheid, bij die verzekeraar, nog wel terecht kunnen voor hun operatie. Dat voelt toch een beetje scheef, of niet? Ja, en dat ligt natuurlijk aan de afspraken die er dan zijn gemaakt met de verzekeraar. Maar goed, dat is nou juist het kromme hieraan. Je kunt eigenlijk als consument van tevoren helemaal niet achterhalen welke afspraken welke verzekeraars met welke zorgaanbieders heeft. Daar wordt minimaal informatie over gegeven. En stel dat jij dan al gezien hebt dat er een volumeplafond kan zijn, dan kun jij nog helemaal niet inschatten wanneer is dat volumeplafond dan bereikt. Wanneer is het geld op? Bij hoeveel behandelingen? En hoe snel is dat? Dus eigenlijk kies je een verzekeraar of een verzekering. En is het een soort black box, terwijl je toch specifiek voor die verzekering gekozen hebt. Een black box of eigenlijk een loterij. We gaan dit eens even verder uitpluizen, Lammert. Want vandaag had jij ook contact met zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis. Ja, en beide verzekeraars laten ons weten dat ze nog in gesprek zijn met het Al Rijnen ziekenhuis. Het Zilveren Kruis zegt dat ze vanmiddag met het ziekenhuis overleggen of extra geld dan wel kan zorgen voor extra operaties, omdat het ziekenhuis ook kampt met personeelskrapte. Ja, ja, mevrouw van de Staak van de Consumentenbond, of dit nou eerder gebeurd is of niet. Het is toch wel heel gek dat de patiënt een beetje staat te kijken bij partijen, verzekeraars, ziekenhuis, die aan het overleggen zijn of die patiënt nog terecht kan daar of niet. Ja, dat is natuurlijk zeer onwenselijk, want je creëert heel veel onrust bij patiënten of bij mogelijke patiënten. Als jij in de buurt woont, dan hoop je toch daar in ieder geval terecht te kunnen. Daar ga je ook van uit en dan hoor je opeens van, hé, die operatiekamers gaan dicht. Misschien staat er bij jou al een, weet je al dat je geopereerd moet worden? Nou, dan weet je ook al van, het is onzeker of ik daar terecht kan. Het creëert natuurlijk voor heel veel onduidelijkheid en onrust bij verzekeren. En daarbij is het ook nog eens zo dat je eigenlijk geen handelingsperspectief hebt. Want jij zit voor een jaar vast aan zo'n verzekering. Dus als jouw verzekeraar op een gegeven moment zegt, je kan niet meer naar dat ziekenhuis. Of het ziekenhuis zegt, die verzekerden, die zijn niet meer welkom. Die kunnen we niet inplannen. Mm-hmm. Dan kun je niet tussentijds naar een andere verzekering overstappen. Dus dat is natuurlijk een hele rare situatie. Je zit gewoon voor een jaar ergens aan vast. En aan het begin van het jaar weet je eigenlijk niet waarvoor je tekent. Nee. Goed, vanochtend bij het Radio 1 Journaal ging het er ook over. En toen was er zorgeconoom Wim Groot en die zei dit. Maar worden dan de andere ziekenhuizen in de regio met dit probleem opgezadeld? Of gaan ze daar tegen hetzelfde probleem aanlopen? Nou, ik denk dat de kans groot is dat ze tegen hetzelfde probleem aanlopen. Want die hebben natuurlijk ook een contract afgesloten met een maximaal aantal behandelingen dat de verzorgverzekeraar vergoedt. Als daar plotseling dus extra patiënten vanuit die anders bij het overeinde behandeld zouden worden, aan toegevoegd worden, dan komen zij natuurlijk ook al snel aan hun maximum omzet. En dan krijg je hetzelfde verhaal waarschijnlijk, dat er weer onderhandeld moet worden over extra contractering van zorg. Ja, dit klinkt als het waterbedeffect. Als dat Alreine ziekenhuis die operaties niet meer kan doen, moeten andere ziekenhuizen doen. Die zullen ook wellicht verstopt raken. Dan verschuift het probleem alleen maar, mevrouw van der Staak. Zijn we nog verder van huis? Ja, dat is natuurlijk ook geen wenselijke situatie. Het kan zijn dat andere ziekenhuizen natuurlijk nog wel voldoende budget hebben of voldoende mankracht om het uit te voeren. Dus laten we hopen dat mensen daar dan terecht kunnen. Dat is ook ons advies. Hè. Mocht jij hier mee geconfronteerd worden, neem dan contact op met je zorgverzekering. Die hebben een zorgplicht. Dus die moeten dan kijken waar je wel terecht kan. Maar liever zien wij dat die ziekenhuizen en die zorgverzekeraars dit onderling oplossen. Dus gewoon schuiven met de budgetten die er zijn. En als er ergens een tekort is, kijk dan of dat nog met iets anders opgelost kan worden. En betrek consumenten daar niet bij. Nee. Dit moet gewoon niet over de rug van consumenten. Dat zorgt voor onrust. Dat is gewoon een hele onwenselijke situatie. Regel het gewoon eigenlijk. Ja, en een paar jaar geleden was het kwam net ook al ter sprake, was er ook zo'n behandelstop in een ander ziekenhuis, Lammert? Ja, toen ging het om het Icasia ziekenhuis in Rotterdam. In 2019 konden mensen die verzekerd waren bij VGZ en ook weer Zilveren Kruis niet meer terecht bij het ziekenhuis, omdat ook toen het zorgplafond al was bereikt. Ja, dus niet de eerste keer. Overigens zeggen sommige verzekeringsmaatschappijen dat ze verbaasd zijn, omdat ze wel degelijk aangeboden hadden aan het Alreine ziekenhuis om budgetten te verhogen als het nodig zou zijn. En er wordt ook gesuggereerd dat het ziekenhuis een probleem heeft met personeel. Dat wil zeggen dat er onvoldoende personeel is om al die operaties te doen. Hoe dan ook, het is ongelooflijk verwarrend. En de kern zit hem natuurlijk toch bij die zorgplafonds, die budgetten die afgesproken zijn met de verzekeraar. Mevrouw van der Staak, u maakt zich daar al jaren druk over als Consumentenbond. Wat moet er veranderen volgens u? Nou, wij vinden sowieso dat de informatie op tijd beschikbaar moet zijn voor consumenten. Dus op het moment dat de zorgpremies bekend zijn en jij een nieuwe zorgpolis krijgt, dat is altijd op 12 november, dan heb je tot en met 31 december om te kijken of je je verzekering op wil zeggen en of je misschien een andere verzekering wil kiezen. Ja, dan moet al dit soort informatie moet wel beschikbaar zijn. Nou, en wij zien dat dat niet zo is. Dan is nog niet bekend welke ziekenhuizen, welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd. Dus eigenlijk moet je dus voor iets kiezen. Met heel veel open eindjes, zeg maar. Nou, en dan zeggen de verzekeraars vaak wel, de ziekenhuizen zijn sowieso gecontracteerd. Maar goed, dan weet je dus nog niets over die budgetplafonds. Wat voor gevolgen dat heeft eventueel, wanneer dat bereikt is. Dus eigenlijk moet je daar consumenten helemaal niet mee lastigvallen. Mm-hmm. Of je moet zorgen dat consumenten een handelingsperspectief hebben. Dus die moeten kunnen overstappen als er tussentijds iets verandert. Dus wacht even, dus wat u hier zegt is eigenlijk dat consumenten de mogelijkheid moeten krijgen om tussentijds te wisselen van verzekeraar? Precies. Dus nu sluit jij een verzekering af bij een zorgverzekeraar die zegt van nou, wij hebben in dit geval het Alreine gecontracteerd. Dan ga je ervan uit dat je daar ook terecht kan als je geopereerd moet worden. Blijkt dat in de praktijk niet zo te zijn, dan wil jij overstappen naar misschien een andere zorgverzekeraar. Hè? Ja. Misschien wil je ook wel even wachten, dat kan ook. Maar als jij zegt van ja, maar dan in dit geval zou ik dan over willen stappen naar Zorg en Zekerheid. Want die kan mij daar wel. Die kan wel zorgen dat. Die heeft wel genoeg budget of die heeft wel goede afspraken gemaakt. Dan vinden wij dat zolang consumenten hiermee geconfronteerd worden, dan dus, moet die mogelijkheid dat er zijn. Buiten hun schuld om is, dat die mogelijkheid er moet zijn om tussentijds over te stappen. Ja, en dat heeft u ongetwijfeld al aangekaart, voorgesteld. Misschien ook met het ministerie, misschien met de verzekeraars. Wat was de reactie? Wij krijgen eigenlijk daar weinig reactie op. In sommige gevallen krijgen we bijval, hè, dat er in ieder geval meer duidelijkheid moet komen. Maar ondertussen wordt het niet geregeld. En wij spreken hier al een aantal jaar over met verzekeraars, met de toezichthouder, met het ministerie. Maar ondertussen zien we dat er nog steeds zoveel haken en ogen aan zitten. Dat die informatievoorziening tekort schiet. Mm-hmm. Dat je als consument eigenlijk niet weet waar je voor tekent. Nee. De strijd is nog niet gestreden. En het komt er eigenlijk op neer, zegt u, dat je als consument een beetje in het duister tast op het ogenblik. Vandaar uw pleidooi ook voor die mogelijkheid om te kunnen overstappen als consument op een andere verzekeraar als dat nodig is. Heel hartelijk dank, Babs van der Staak van de Consumentenbond. Naar aanleiding van het Alreine ziekenhuis. De vestigingen in Alphen en Leiden die voeren in oktober een operatiestop in. Ja, in de zomer, Lammert, ja. Dan is dat echt topvermaak. Zet je gewoon een tuinstoel neer bij een sluis, ja. En dan ga je kijken, ja. En heb je gratis theater. Ach, maar dat is toch zielig voor die mensen, ja. Die daar staan te hannesen. Het is topvermaak, maar wel leedvermaak. Ja. Ik geef het toe. Goed, straks gaat verslaggever Joris Kreugel aan boord bij Stuart Niek, die zenuwachtige mensen begeleidt als ze proberen schadevrij de sluis binnen te varen. Naar Robert Vriese. En kijken of we nog schadevrij de snelweg op kunnen. Dat kan wel. En weinig leedvermaak op de Nederlandse wegen, Pieter-Jan. Enige file die ik te melden heb die meer dan 5 minuten vertraging oplevert, staat op de A59 vanuit Den Bosch naar Zonzeel. Bij knooppunt Hooipolder een kapotte auto. 5 kilometer file daar, half uurtje vertraging. Eén vandaag. En Lammert, je hebt nou eens een keer gewoon echt fijn, leuk, goed nieuws. Tussen al die ellende door, ja. Inderdaad. Want een optreden van de 15-jarige Emma Kok uit Kerkrade is inmiddels al meer dan 2,5 miljoen keer bekeken op YouTube in 5 dagen tijd. Ze mocht namelijk tijdens de Vrijthofconcerten van André Rieu een gastoptreden doen. Mm-hmm. En ze zong daar het songfestivalliedje Voila van de Franse zangeres Barbara Pravi uit 2021. En dat klonk zo. Ongelooflijk, hè? Ja, en op de video zie je dan heel veel ontroerde mensen in het publiek die het allemaal niet droog houden. En ook online veel reacties van mensen die geraakt zijn. Ik moet ook even iets wegslikken. Nee, serieus. Komt deze Emma zomaar ineens uit het niets? Nee, ze won al eerder The Voice Kids en ook het SBS-talentprogramma Ministars. Maar ja, 2,6 miljoen views intussen in 5 dagen tijd op YouTube. Dat is toch wel even andere koek. Ja. Ik belde Emma en vroeg haar of ze dit had verwacht. Nee, absoluut niet. Ik had natuurlijk gehoopt dat er veel views kwamen, maar dit had ik nooit durven dromen. Niet normaal, hè? Ja, het is echt een droom die uitkomt. Ik zie wel altijd gewoon filmpjes die heel veel views hebben en die ook viral gaan. En dan, als het bij jou zelf gebeurt, ja, dan is het echt heel erg onwaarschijnlijk. Ja, en zelfs zangeres Barbara Pravi van het origineel dus heeft gereageerd op Instagram. Ja? Dit is wat ze zei. Ja? Nou, ze zei dat ze super trots was en dat ze deze versie van Voila echt super cool vond. En dat was echt, ja, eigenlijk een knuffel door het scherm. Ja, een knuffel door het scherm. Nou, nu heeft Emma een zeldzame maagziekte. Maar het zingen laat haar dat allemaal vergeten. Ik heb 22 uur per dag zonder voeding. En eigenlijk als ik een optreden heb, maakt niet uit echt wat, maar als ik een optreden heb, dan ben ik de hele dag aan de pomp. En dan echt op het moment dat ik opga, dan doe ik me dat snel af. En dan het moment dat ik weer omgekleed ben, dan doe ik me er weer aan. Dus echt het moment dat ik op het podium sta en zing, dan voel ik me echt gewoon vrij. En dan kan ik echt gewoon die ziekte even vergeten en kan ik me echt focussen op het zingen. Het geeft me echt, echt vrijheid, ja. Ja, en dan nu natuurlijk de vraag, smaakte dit succes naar meer? Nou ja, ik denk het wel, want hij heeft me gevraagd om mee te gaan op wereldtour. Zo. Ze mag mee, de 15-jarige Emma met André Rieu op wereldtournee. Ja, en ik vroeg haar of ze dat ook gaat doen en of dat al niet vreselijk spannend is. Ja, tuurlijk. Ik heb gelijk ja gezegd. Ja, maar weet je, zo'n kans krijg je misschien maar één keer in je leven. Dus ik zei gewoon gelijk ja en die neem ik met beide handen aan. Hmm. Emma Kok, onthoud die naam, want daar gaan we nog veel van horen, denk ik. China Girl van David Bowie. Ja, het weer knapt op. Dat is heel prettig ook voor onze verslaggever Joris Kreugel, die deze week op en rond het water is. Dat heeft u gemerkt als u gisteren ook geluisterd heeft. En vandaag loopt hij een dagje mee met Stuart Niek. Die geeft al meer dan 13 jaar mentale steun aan mensen die zenuwachtig de sluis binnenvaren. Trossen vast, schroeven uit. Het staat hier heel groot op de sluis. Ja. Niek, ja. Jij begeleidt hier mensen. Ja, dat klopt, Joris. Het is de Nijkerkersluis. Nijkerkersluis, ja. Verbinding tussen, zeg maar, ja, de kant van... Op deze recreatievaart aan de Oostzijde. Maakt u plaats voor de uitvarende schepen. Niet in het midden van de vaart wil gaan liggen, alstublieft. Zo, dat is duidelijk. Dat was duidelijk, wat sluit. Dat is duidelijke taal, hè? Geef richtlijnen hoe ze binnen moeten komen, hè? Ja, dat klopt. Ja. Nee, maar deze sluit die vormt we binnen tussen eigenlijk het Nulder Nauw. Dat is eigenlijk de oostkant. En die kant is eigenlijk, zijn we min of meer west. Dat is al richting Bunschootse Pakenburg. Niek, jij bent... Ja, Stuart. Wij begeleiden de mensen als ze binnenkomen met de zeilboten, de motorboten. De mensen zijn vaak heel erg gespannen, bang dat ze natuurlijk schade maken, vooral als het druk is. En nu is het wachten. De sluisdeuren zijn open gegaan. Ja. Heb je dan ook een klompje met een hengeltje waar je even... Dat mag niet meer. Waar geld in wordt gestopt? Die is even de best betaalde baan in Nederland, joh. En even de leukste baan. Maar kijk. Nou, die zijn allemaal vriendelijke mensen, hè. Lekker op vakantie. Wel een ding is altijd het ongeduld bij mensen, hè. Dat mensen ook, er is in de sluis, weet je wel, of ze kunnen net niet mee. Dat is dan geen geduld om te wachten. En ja, dat is natuurlijk tegenwoordig de geest van de tijd. Hè? Het verkeert net zo, het is allemaal haast en jachten en jagen. Zijn de mensen op vakantie en dan zeggen, joh, wat doe je? Pak lekker een bakje koffie op een bordje, ga lekker zitten, weet je wel. Maar de meeste mensen hebben altijd die drang om snel die sluisdeuren open, weet je wel. Morgen. Nu varen ze erin en wat ga je nu doen? Ja, gaan we erin. Ja, nu gewoon lekker kijken en relaxen. Ontspannen. Ja. Kijk je dan een beetje naar de gezichten van de kapiteins, welke... Ja, de spanning te zien, dus dat het gewoon relaxed is. Nou, dit zit redelijk zeebaar zo. Morgen. Het gaat er ook goed, het is een Duitser. Tuurlijk. Ik loop een beetje die kant op. Als je mee kunt lopen, dan gaan we daar mensen kijken of we even een lijntje kunnen aanpakken. Hoeveel boten kunnen erin? Goedemorgen. Je hangt een beetje van de lengte af, meestal nog 20 of zo. Zal ik een lijntje van u meenemen? Ja, is prima. Nou, niet veel te doen, hè? En dan kom ik jij met het interview. Oké, nou, ga even gaan. Goedemorgen, lijntje van u aannemen. Is dat makkelijk? Ingewikkeld om een bootje neer te leggen in de sluis? Als er veel wind staat misschien wel, ja. Maar niet altijd ligt wat je doet, hè. Je moet goed rekening houden wat je roer doet en zo, hè. Vaart alleen? Ja, die vaart alleen. De stoert, ja, die volg ik nu, maar wel nodig een stoert hier in de sluis? Als je alleen vaart is het wel eens handig, ja. Vooral als er veel wind staat, hè. Van de week nog, dat er waren twee buitenlandse mannen op een zeilboot. Ja, een beetje oud ding, een beetje aparte types ook. Spraken ook geen Duits of niks. Maar die kwamen binnenvaren hier aan deze kant. En op een gegeven moment ging die boot helemaal naar de andere kant, naar die andere kant van de sluis. En die man in paniek, in plaats van die tegenstuurde, stuurde juist nog mee met die boog. Dus die ging keihard, zeg maar, met zijn voorkant ging tegen de muur op. Maar dan zijn ze bang, het gaat verkeerd, weet je, is de paniek. En dan doen ze soms gewoon verkeerde dingen eigenlijk. Hoe lang doe je dit werk al? 13 jaar. Wat een feest, hè, om hier te staan. Ja, het is hartstikke leuk. Het is heerlijk gewoon, joh. De natuur, de wind rond je oren. Het is gewoon heerlijk, toch gewoon. Zonnetje erbij. Gezellige mensen om ons heen. Wat pak je nou? De vaarkaarten die geven aan de mensen, omdat ze alle regels over de boeien, de lichte indicatie bij de bruggen enzovoort, best ingewikkeld. Morgen, weet je de handen nog even vrij voor een kaart ontvangen? Ja, natuurlijk. Zal het handig naast gaan werken als je in problemen komt bij bruggen of wat dan ook, boeien? Oké, dankjewel. En dat blijft een kunst. Maar goed, komt altijd weer goed. Wel handig zo'n stoert hier. Dat wel, voor de touw aan te pakken wel, ja. U krijgt net zo'n vaarbewaarkaart uitgereikt. Heeft u dat nodig? Ja, dan zou ik hem eerst door moeten kijken, dat weet ik niet. Dat zou je wel mijn man moeten vragen, die vindt dat altijd wel handig. Ik kijk er nooit zo naar. Ja, het is best ingewikkeld. En kijk, de basisregels, die kennen de meeste mensen wel, die varen natuurlijk. Maar het is handig. Je komt zo'n situatie en weet je niet wat een bepaalde betonning betekent. Of die nogmaals die ligt bij die bruggen en zo. Weten de mensen dat niet? Nee hoor, het gebeurt wel eens een keer dat iemand zegt van... Nou, dat weet mijn man allemaal wel. Dat mijn vrouw er bijvoorbeeld voor een boot tegen zet. Daar geloof ik niks van. Ik zeg, nou neem maar mee. Ik zal naar je terugkomen. Dan gaan we even over door. Zal ik even een lijntje van u aanpakken? Zelf doen, ja. Ik zelf ook. Ja, alles onder controle in de sluis. Gelukkig maar. Een verslag van Joris Kreugel. Straks horen we hoe de minister van Economische Zaken wil voorkomen dat wij goedkopere boodschappen uit Duitsland in ons mandje krijgen. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Clemens Peters. De Europese Commissie stelt zeker 400 miljoen euro beschikbaar voor hulp aan Slovenië, dat vorige week zwaar werd getroffen door overstromingen en ander noodweer. Er kwamen zeker 6 mensen om het leven, onder wie 2 Nederlanders. Ook is er veel schade aan huizen, de infrastructuur en bedrijfspanden. De oude ballaststenen voor het spoor die opgeslagen waren in een wijk in Apeldoorn zijn door ProRail weer weggehaald. Bij het verwerken van de stenen kwam het schadelijke kwartstof vrij. En het langdurig inademen van die stof kan ernstige longaandoeningen en kanker veroorzaken. In Doorn in Utrecht kunnen mensen weer uit de kraan drinken. De afgelopen dagen moesten ze het kraanwater eerst koken, omdat 2 waterreservoirs besmet zouden zijn met de enterococcus-bacterie. Waterbedrijf Vitens meldt nu dat er sinds de melding van de besmetting geen nieuwe enterococcen zijn aangetroffen. En een man van 19 is veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs voor het doodschieten van Agram El Idrissi in maart vorig jaar. De 21-jarige El Idrissi werd per ongeluk geraakt bij een schietpartij op een pleintje in de Amsterdamse rivierenbuurt. En hij overleed kort daarna. Het weer nu. Peter Kuipers-Munneke, fijn dat je er bent. Ja, zeker. Ik kwam net zo hier op het juiste moment binnenlopen. Ziet er wel goed uit, toch? Zeker. Ja, op dit moment in de buurt van Enschede, daar is het enige buitje van het hele land te bespeuren. Nou, dat zeg ik nu wel, maar volgens mij in de buurt van Ter Apel regent het nu ook heel even. Maar dat is het dan ook wel echt. Verder is er behoorlijk wat zon in een groot deel van het land. Dat blijft vanmiddag en vanavond ook het geval. Dus het wordt een mooie, heldere avond ook. Vannacht, dan is het ook helder, maar dan gaat het echt behoorlijk afkoelen onder die heldere hemel. Mm-hmm. In het binnenland wordt het een graad of 7. Dus als je aan het kamperen bent, ja, zo aan de grond wordt het misschien wel een graad of 5. Ja. Dus ik zou die extra slaapzak maar even tevoorschijn halen. Maar goed, hey, het blijft droog. Ja. En ja, er staat ook maar heel weinig wind. In het noorden van het land is kans op wat mist. Morgen wordt een droge en ook behoorlijk zonnige dag. En het wordt dan ook nog zo'n 2 of 3 graden warmer dan vandaag. Dat betekent dat het in het noorden zo'n 23 graden wordt. En in het zuiden 24 of 25, met daar ook de meeste zon. Er is ook maar weinig wind uit het zuidwesten. Nou, en dan hebben we vrijdag ook een dag met nog wat hogere temperatuur. Het wordt dan zo'n 26 graden. Kleine kans op een buitje. Er is iets meer bewolking dan morgen, maar het mag geen naam hebben. Dan hebben we zaterdag wel een dag met echt vrij stevige regen. Vooral in het midden en de oostelijke helft van het land. Mm-hmm. Waarschijnlijk is dat in de ochtend. In de rest van het land schijnt de zon en dan wordt het dan zo'n 23 graden. En daarna keert eigenlijk een heel gemiddeld zomers weertype terug met redelijk wat zon. Af en toe wat meer bewolking en een temperatuur die de hele tijd een beetje schommelt rond de 23 graden. Ja, het is gewoon precies wat we willen, dankjewel. Dat lijkt mij ook. Superdruk is het niet, maar toch even naar Robert Vriezen. Inderdaad, een paar korte files verspreid over het land. De meeste vertraging nu ten zuiden van Rotterdam op de A16, Rotterdam-Breda, 10 minuutjes bij Dordrecht. En ook 10 minuten op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Pieter Jan Hagens. Eén Vandaag. Wie in zijn achtertuin plotseling een pretpark, een windmolen of een flexwoning gepland ziet, komt in actie. Tenminste, dat gebeurt vaak. Wat zijn dan de achtergronden van dat protest? Is het alleen eigenbelang of is er meer aan de hand? We hebben een leuke nieuwe serie, Not in My Backyard. En in die serie duiken we in deze zaken vandaag, aflevering 3. We hebben het over flexwoningen. Deze vrouw uit Alblasserdam wil ze niet in haar achtertuin zien. Op donderdag 23 maart kregen wij de brief inderdaad. Op maandagavond daarna is er 1 informatieavond geweest. En daarna viel het eigenlijk stil. De Van Aanschoenswaarde is sowieso de locatiekeuze vanuit de gemeente, omdat het gewoon al een van de drugsbevolkte wijken binnen Alblasserdam is. Dus waarom dan nog meer druk op deze woonwijk plaatsen? Ja, we hebben contact met Henk-Peter Kip. Hij is van woningcorporaties EDES, de koepelorganisatie van de woningorganisaties, moet ik zeggen. Hij houdt zich ook bezig met flexwoningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, snapt u deze inwoner uit Alblasserdam? Die zegt, ja, die flexwoningen die worden zomaar op 7 meter van mijn achtertuin neergezet. Ja, ik begrijp natuurlijk best dat mensen daar even van schrikken. Tegelijkertijd moeten we ons natuurlijk wel realiseren dat we allemaal de mond vol hebben van de woningcrisis in Nederland. Dus er moet wel wat gebeuren. Het kan niet zo zijn dat iedereen zegt, niet bij mij, want dan komen ze nergens. Nee, maar goed, ja, er is wel veel weerstand, hè, als het gaat om die flexwoningen. En wat ik ook hoorde is eigenlijk dat mevrouw niet zo heel veel informatie kreeg. Dat kan natuurlijk de plaatselijke omstandigheden niet precies beschouwen. En er is veel weerstand, dat klopt. En tegelijkertijd is er ook ontzettend veel behoefte. En we hebben de afgelopen 15, 20 jaar een wooncrisis laten ontstaan. We hebben vorig jaar in Ter Apel gezien dat er toen echt acute nood was met de opvang van statushouders. Maar er zijn veel meer groepen die een woning nodig hebben. Denk aan jonge woningzoekenden. Mm-hmm. Vaak ook kinderen van mensen die bezwaren hebben, die een huis willen hebben. Dus we moeten wel, als we echt die woningcrisis iets aan willen doen, moeten we de rug recht houden als dat nodig is. Ja, soms moet je dus eigenlijk kiezen uit twee kwaden. Want die mevrouw wordt een beetje de dupe. Zeker. Maar als het niet doorgaat, worden misschien meer mensen de dupe. Zeker. Kijk, vaak is het toch kiezen tussen misschien de woonrust en het uitzicht van de enkeling versus de woonbehoefte van heel veel. En als we dan elke keer het door laten slaan naar de enkeling, dan lossen we het probleem van velen niet op. En dat kan zo niet langer. Nee, misschien zit de onvrede, hè, die ook in de titel van deze serie zit, Not in My Backyard, misschien zit dat ook wel in het proces. In de manier waarop mensen al dan niet worden meegenomen, zoals het dan heet, in dat proces. Zoals deze inwoner van Alblasserdam. Ik vind het vooral frustrerend dat de gemeente heel stellig is. De locatiekeuze staat vast en daar staat een hele grote punt achter. Wij hadden het belangrijk gevonden als ze ons hadden meegenomen. Als ze ons hadden geïnformeerd, als ze het gesprek aan hadden gegaan met de omwonenden. Had ons ook de kans gegeven om erover na te denken. Ja, dus wat de gemeente eigenlijk doet, en dat is vast niet alleen hier in Alblasserdam zo, maar dat gebeurt vaker, denk ik, is ja, we hebben een gebied waar we dat in ieder geval willen doen. En dan gaan we met de bewoners praten over hoe we dat dan doen. Maar dat het daar komt, dat staat al vast. En dan hebben de bewoners het gevoel, wij worden niet meegenomen. Snapt u dat? Ja, dat snap ik. Maar waarschijnlijk is de woning waar deze mevrouw zelf in woont ook ooit bepaald, daar gaan we bouwen. Dus op het moment dat we die bouwbeslissing zelf ter discussie blijven stellen en niet daarop doorpakken, dan komen er geen huizen. En dan kun je zeggen van ja, dat is maar een enkel gevalletje. Maar als dat in bijna alle plaatsen in Nederland gebeurt dat zo. Hè? Dus dat er bezwaar is tegen nieuwe woningen. Of dat nou permanente woningen zijn of flexibele woningen. Als je daar elke keer in meegaat in dat bezwaar, dan komt er niks. Natuurlijk moet je mensen goed voorlichten. En natuurlijk moet de communicatie op orde zijn. En natuurlijk hebben we allerlei procedures en waarborgen. Maar ik roep wel de bestuurders van Nederland op om te blijven bouwen en te blijven drukken maar op nieuwe locaties. Is deze houding, en zoals u het nu formuleert, niet precies juist het probleem? Want er wordt gezegd, ja, zeker, je moet heus wel mensen meenemen, maar we moeten wel doorpakken. Dus het gaat gewoon gebeuren. Nou, daar hoop ik eerlijk gezegd van harte op, omdat het ontzettend hard nodig is. Ja, maar we hebben neem je op die een historisch manier hoog woningtekort. Ja. En dat moet opgelost. Ja, even, de vraag is natuurlijk of je mensen, bewoners, op deze manier ook goed informeert en of je ze meekrijgt in dit hele proces. De wethouder Lammert in Alblasserdam, die zei er ook iets over. Hè? Ja, we spraken met haar inderdaad over de communicatie vanuit de gemeente. De communicatie met de omwonenden, had die anders gemoed of anders gekund? Ja, ik denk dat we in het begin te snel zijn gegaan. De tijd tussen de mededeling en de inloopavond en de bespreking in de raad, die was te kort. Ik denk dat als we daar wat meer tijd voor hadden genomen, dan hadden de omwonenden zich wat meer meegenomen gevoeld. En dan hadden we een andere start gehad van dit project. Ja, dat is op zich wel mooi, toch, meneer Kip? De hand in eigen boezem van de wethouder? Jazeker, maar ik zou er wel voor willen waken dat we bij de flexibele woningbouw, dat dat te veel gaat lijken op de permanente woningbouw. Hè. Het duurt in Nederland gemiddeld zo 7 tot 10 jaar voordat er een woning ergens vereist. Dus als je in een crisissituatie zit en je wilt er op redelijk korte termijn iets aan doen, ja, dan zul je dus een hoger tempo aan moeten houden. Anders dan gaan we het niet oplossen. Maar voor de mensen bij wie zo'n flexwoning in de achtertuin komt, maakt het niet uit of daar 15 jaar de flexwoning staat of 15 jaar een vaste woning. Nee, dat klopt. Maar voor degene die een flexwoning nodig heeft, of een woning nodig heeft, maakt het wel uit. Van de flexwoning zou er binnen een jaar of 2 jaar moeten kunnen staan. En dan doe je iets aan de woningnood. Ga je permanente plannen maken en zeg je tegen mensen, nou, we nemen uw woningnood buitengewoon serieus en over 10 jaar bent u aan de beurt. Dan kan ik me voorstellen dat daar een behoorlijk gevoel van teleurstelling oproept. Zeker. En u als woordvoerder in dit geval van de woningkoepelorganisatie EDES, u zegt, wij hebben flinke plannen, ook met die flexwoningen. We willen er 8000 neerzetten, om precies te zijn. Maar voordat we het daarover hebben, Lammert, er is nieuws. Ja, want er werd bekend dat 1900 flexwoningen die het Rijk heeft laten bouwen nog in de opslag staan. Die zijn klaar, staan te wachten eigenlijk om opgehaald te worden. En minister De Jonge van Volkshuisvesting zei daar dit over. Met niet in mijn achtertuin gedrag gaan we er niet komen in Nederland. Dus we zijn een samenleving. Dat betekent ook dat je ruimte maakt voor elkaar. Ja, over die 1900 woningen hadden we het ook gisteren, hè? Die dus voorlopig nog in de opslag staan. Flinke tegenvaller, Lammert? Absoluut, want De Jonge wil dat er eind volgend jaar 37.500 flexwoningen zijn neergezet. Maar toch denkt hoogleraar huisvestingssystemen Peter Boelhouwer niet dat dat lukt, zei hij gisteren nog in onze uitzending. We willen naar ruim 37.500 eind volgend jaar. Dat is het doel. En dat gaat natuurlijk veel te langzaam. Als je nu vorig jaar 3200 woningen gunt en dan hebben we er 3400 geproduceerd. Ja, dan moet gewoon fors omhoog. Ja, meneer Kip van Edes. De jongen die krijgt dus de woningen niet weg. Er staan er 1900 van de 2000 in de opslag. Mede ook dankzij misschien wel NIMBY-gedrag. U denkt 8000 flexwoningen wel kwijt te kunnen. Weet u dat wel zeker? Nou, daar zijn we natuurlijk ook afhankelijk van anderen. Dus woningcoöperaties willen ontzettend graag die 8000 realiseren. We hebben daar allerlei plannen voor gemaakt. We hebben bouwers uitgenodigd om hun producten te laten zien. We hebben prijzen afgesproken. We hebben raamcontracten gemaakt. Maar een woning heeft een plek nodig. En een plek, daar hebben we toch echt over hebben nodig in de lokale gemeentes. Dus juist dat NIMBY-gedrag, dat voorkomt dat er genoeg locaties beschikbaar komen op korte termijn. Dus daarom moet het doorbroken worden. Want wij kunnen die beslissing nemen en we kunnen het geld ter beschikking stellen. Maar de gemeentes moeten zorgen voor locaties. Ja, zijn er eigenlijk al plekken waar die woningen van u, van Edes, nu staan? Ja, er zijn mondjesmaat plekken, maar veel te weinig. Dus we zijn overal in het land op zoek naar plekken waar we ze kunnen bouwen. En daar moet dus die gemeentes en ook de Rijksoverheid moet ons daarbij helpen. En die plekken zijn er. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn eigen regio waar ik werk in Utrecht, is een polder Rijnenburg, daar kunnen we 25.000 woningen bouwen. Daar hebben mijn voorgangers in 1994 grondposities gekocht op advies van de provincie. Hier gaan we woningen bouwen. Ja, we zitten nu 30 jaar later en we zitten er nog op te wachten. Dus die ruimte is er, maar de politieke besluiten, die lopen vertraging op. Ik hoor het. Het is duidelijk, u wilt aan de slag woningen bouwen en duizenden liefst. En in ieder geval ook die flexwoningen. Maar ja, goed, omwonenden die denken daar vaak anders over. Vandaar ook deze serie NIMBY, Not In My Backyard. Ook op televisie vanavond, NPO 1, 1 vandaag, 6:15. Dank, Henk-Peter Kip van woningcorporaties Edes. Feit of fictie? Over Suriname zei jij al eerder in deze uitzending en bebossing, Lammert. Ja, want de leiders van 8 Zuid-Amerikaanse landen zijn in Brazilië om te praten over die ontbossing van het Amazone-regenwoud. De top is nog niet voorbij, maar vanochtend werd al wel duidelijk dat die landen geen concrete afspraken gaan maken om die bebossing tegen te gaan. En wat ook opvalt is dat de Surinaamse president zelf niet aanwezig is op de top. Hij stuurde een afgevaardigde. Nou, Nina Njurna, de Latijns-Amerika-correspondent van de NOS, vond dat bijzonder, omdat de uitkomst van de top ook voor Suriname heel belangrijk is, zijn ze vanmorgen op deze zender. Bijvoorbeeld Suriname, ja, dat is een land waar 90% van het land bos is. Ja, en daar sloeg jij op aan. Suriname zou voor 90% uit bos bestaan. Ja, en om dat uit te zoeken belden we eerst met marine-ecoloog Irene Kingma. Zij vertelt dat Surinamers voornamelijk in Paramaribo wonen, in een strook langs de kust. Daar wonen mensen inderdaad, en daar heb je ook het deltagebied van de Amazone en de Orinoco. Dus dat is de rivier die door Venezuela loopt. Wat ook zo'n enorme bosland is daar in Zuid-Amerika. En dat komt al allemaal voor de kust bij elkaar. En dat creëert dus ook niet alleen dus dat plek waar mensen kunnen wonen, omdat je daar aan de kust hebt en het bereikbaar is. Maar ook door al de voedingsstoffen die uit die rivier komen, wordt dat water daar ook heel voedselrijk en levert er heel veel verschillende soorten dieren. Ja, want volgens Klima leeft het grootste deel van de mensen van visserij, van garnalen en andere bodembeestjes, omdat er dus zoveel voedsel in het water zit. En ik heb net een onderzoek gedaan naar haaien in het hele Caribisch gebied tot aan Zuid-Amerika toe. En je ziet dus ook echt dat wat in de Cariben leeft, dat zijn de grotere oceaanhaaien, de tijgerhaaien en zo. En als je naar de kust daar bij Zuid-Amerika en bij Suriname gaat kijken, wordt het hele andere soorten. Wordt het meer dingen als staagvissen, rogachtige soorten. Soorten die meer in water met weinig licht, dicht bij de bodem leven en daar van alles op eten. Oké, heel interessant over de soorten vissen. Ja. En over het feit dat Surinamers dus vooral langs de kust wonen. Maar ja, hoe zit het met die verhouding bos en niet bos? Ja, dat legt Kingma ook uit. Suriname is namelijk een heel dun bevolkt land met maar 600.000 inwoners, terwijl het land 4 keer zo groot is als Nederland. Suriname ligt in het Amazonegebied, zeg maar de delta van de Amazonerivier en het bosgebied daaromheen. Het is ook de hele zuidgrens, grenst ook aan Brazilië aan. Het Amazonegebied zoals we het kennen bij Brazilië, maar dat is eigenlijk de Amazone, zeg gewoon het hele noordelijk deel van Zuid-Amerika. Dus inderdaad, dat klopt. Het is zelfs, voor zover ik weet, voor meer dan 90%. Oh, Oké, we komen ergens. Ja, goed, denkend dan aan dat regenwoud Suriname. Ik heb er wel eens doorheen gelopen. Ja. Dan denk je ook natuurlijk meteen aan slangen. Ik ook, van die hele vreselijk enge grote slangen. Dus we belden ook met Matthias Bittenbinder. Hij is bioloog en gifonderzoeker. En dook de Surinaamse bossen voor ons in op zoek naar die slangen. Dan hebben we het over een soort of 70, 75 ongeveer in totaal. En dat... Ja, dat verschilt dan tussen echt de behoorlijk grotere slangen, zoals de boa constrictor en de anaconda, tot ook echt hele kleine soortjes, gigantisch kleurrijke soorten, zoals de koraalslangen, maar ook dus, ja, de gevaarlijkere soorten, zoals die gewone landsputslang. Maar volgens Bittenbinder valt het aantal slangenbeten in Suriname wel mee. Er zijn eigenlijk maar een klein aantal steden in het regenwoudgebied. En dat is voornamelijk een beetje aan de rand van het regenwoud. En die slangen die komen dan wel naar die stedelijke gebieden toe. Maar het is een stuk minder, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een Brazilië of een Peru of een Bolivia. Daar heb je toch behoorlijk grote steden die ook echt in die regenwouden liggen. Waardoor het dus veel meer... encounters, zouden ze in het Engels zeggen, zijn tussen de dieren uit het regenwoud en de mensen. En dat geldt dus ook voor die slangen. Ja, nou, het is inderdaad allemaal ongelooflijk interessant. Maar, en we komen nu tot een conclusie, ja. Lammert. Suriname, dat prachtige land, het bestaat ja of nee voor 90% uit bos. Ja, de bevolking woont voornamelijk aan de kust. Suriname is voor een heel groot deel ongerept. Telt dus 75 slangensoorten. En bestaat dus inderdaad voor 90% uit bos. Feit. We zijn eruit. Robert Friese voor de verkeersinformatie. Altijd nog relatieve rust op de Nederlandse wegen. 35 kilometer file bij elkaar. Een paar korte files verspreid over het land. De meeste vertraging heb je op de A16 Breda-Rotterdam. 10 minuutjes bij Dordrecht Centrum. En ook op de A27 rijdt het langzaam. Vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noordeloos. 4 kilometer file met ook daar 10 minuten vertraging. Onbeschaamd mee zitten blaren. Nou, ik dan vooral met Have You Ever Seen the Rain van Creedence. Cola en Nutella, die in Duitsland ruim een euro goedkoper zijn dan hier in onze supermarkten. Dat zorgt voor een komen en gaan van Nederlandse auto's die de grens oversteken voor die goedkope boodschappen. Zoals hier in Gronau, vlakbij Enschede. Heel veel dingen zijn hier toch wel goedkoper. Ja, scheelt het veel? Ja, vooral drogisterijartikelen. En mijn man is nog wel gek op whisky, dus dat kun je hier ook nog wel aardig goedkoop krijgen. En nou ja, zo al met al is het best wel leuk. Moet je kijken, als je hier in het rond kijkt, hoeveel Nederlanders of je hier ziet, dat is ongelooflijk. Ja, het is de moeite waard daar. En die goedkope, lage prijzen dus, die zorgen voor winkelketens die daar weer handig op inspelen. Retail-expert Paul Moers, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Is het echt waar? Is het zoveel goedkoper bij de Oosterburen? Nou, dat lijkt zo. Het is niet helemaal waar. Het punt is dat in Duitsland de supermarkten standaard lage prijzen rekenen. Dat doen ook de drogisterijen. Mm-hmm. En daar zijn maar heel weinig aanbiedingen. Kijk je nou naar Nederland, dan zijn de Nederlandse supermarkten, maar ook de consumenten, totaal verslaafd aan aanbiedingen. Dus in de supermarkt is zo'n 25% van de omzet permanent in de aanbieding, en bij een drogisterij zelfs 45%. Okay. Het enige punt is, als je boodschappen gaat doen naar Nederland, ja, je koopt niet alles in de aanbieding. Nee. Dus, en dat maakt het dus lastig. En dat betekent dat je eigenlijk in Duitsland veel relaxter kunt winkelen. Daar is, weet je zeker dat je de laagste prijs hebt. Ja, daar is een constanter en breder laag aanbod eigenlijk. Gaat u zelf wel eens shoppen in Duitsland? Nou, ik woon aan de grens, dus als wij af en toe veel boodschappen moeten doen, vinden we het ook leuk om naar Duitsland te gaan. Ja. En nogmaals, dat is heel relaxed. Je hoeft op geen enkele aanbieding te letten. Ja, en dat moet je in Nederland, moet je in een supermarkt en in een drogisterij bijna met een calculator rondlopen om het allemaal te kunnen berekenen. We worden eigenlijk een beetje misleid in Nederland wat dat betreft. Welke producten zijn nou in het bijzonder voordelig over de grens? Nou, als je over de grens kijkt, dan zie je dat bijvoorbeeld, die mevrouw noemde het net al, whisky, maar ook wijn. Op wijn zit bijvoorbeeld geen accijns. Hmm. Groente en fruit, daar zit een veel lager btw-tarief op. Dus die producten zijn sowieso goedkoper. Vergelijk je echter de producten die in de aanbieding zijn in Nederland met die in Duitsland, dan kom je ongeveer gelijk uit. Oké. En is het trouwens alleen Duitsland waar het goedkoper is, of geldt dat bijvoorbeeld ook voor België? Ja, ook in België zie je dat wel. Ook daar zijn die prijsverschillen. En ook die Belgen die hebben gewoon wat minder aanbiedingen dan dat wij ze hebben. Dus ja, eigenlijk zouden die supermarkten en die drogisterijen eerlijk gezegd gewoon eens van die aanbiedingen af moeten stappen. Want ja, twee voor de prijs van één, daar worden we als Nederlander ongelooflijk gelukkig van. Ja. Maar eigenlijk betalen we het in wezen zelf. Mm-hmm. Ja, daar zouden we eigenlijk mee moeten stoppen, want het is ook heel kostbaar voor de supermarkten en de drogisterijen om dat iedere keer maar weer opnieuw neer te zetten. En u zei net ook, als je naar de aanbiedingen kijkt, dan ben je eigenlijk gelijk uit met Duitsland. Dus dat betekent dat 75% gewoon te duur is in Nederland. In Nederland is wat dat betreft ook te duur. Maar als je op die aanbiedingen let en daar continu mee bezig bent, ja, dan kun je echt goedkoop boodschappen inslaan. En dan behoort Nederland uiteindelijk tot de goedkoopste landen in Europa. Ah, ja. Maar je moet dus met die aanbiedingen bezig zijn. En ja, iedereen die boodschappen gaat doen weet dat hij niet altijd alles in de aanbieding neemt. Want je hebt allerlei artikelen die je allemaal niet nodig hebt. Ja, en die dan natuurlijk weer eens niet in de aanbieding zijn. Ja, en daar betaal je dan in wezen te veel voor. Ja. Wat u net eigenlijk ook zei, is dat aanmerken dus in het ene land, Duitsland in dit geval, goedkoper zijn dan in het andere land, in Nederland. Als je eventjes die aanbiedingen niet in aanmerking neemt. Maar nee, dus gewoon als je naar de continuïteit kijkt. Waarom doen ze dat? Die aanmerken. Nou ja, dat is op zich niet eens zo gek. Want je moet bedenken, Duitsland heeft natuurlijk 5 keer meer inwoners dan Nederland. Dus als je als fabrikant daar een deal sluit, ja, dan gaat onmiddellijk de volume kwestie spelen. En dan zeggen die supermarkten, ja, wacht even, nou wil ik wel een forse korting. En dat is dan natuurlijk anders. Ja. Maar kijk je naar Nederland, want het is niet zo makkelijk om in Duitsland te kopen. Want als je met Nederlandse leveranciers een deal sluit als supermarkt, dan zegt die Nederlandse leverancier, wacht even, ik ga betalen voor de advertenties in jouw magazine, ik ga marketingkosten bijdragen, ik ga meedoen aan acties. Dus dat houdt elkaar overigens toch wel weer enigszins in evenwicht. Kost allemaal geld natuurlijk, al die aanbiedingen en die folders waar dat in aangekondigd moet worden. En nou is het zo dat onder meer Picnic, dat is een online supermarkt, inspeelt op die Europese prijsverschillen. Ze adverteren daar ook flink mee en zij kopen die producten dus in die 50 cent, soms wel 1 euro goedkoper zijn dan in Nederland. Zij kopen dat elders in en importeren. Dat heet parallel import, toch? Dat heet parallelimport. En kijk, Picnic is natuurlijk een bedrijf wat al jaar in jaar uit verlies maakt. Dus die proberen natuurlijk iedere keer met een sympathieke boodschap te komen. En het is zo dat ze een aantal producten via parallelimport Nederland inkrijgen. Maar dat gaat maar om een paar producten. Dus dit is echt eerlijk gezegd meer een marketingverhaal dan dat je er als consument nou wat aan hebt. Hè? Want als je naar de aanbiedingen van de Nederlandse supermarkten gaat en je koopt er twee voor de prijs van één, ja, dan ben je net zo duur uit. Ja, maar goed, als je dat goedkoper kan inkopen en kan invoeren, waarom gebeurt dat niet meer dan eigenlijk? Ja, dat zou, nou ja, eigenlijk om de reden die ik net vertel. Als je, niet alle producten zijn sowieso in het buitenland verkrijgbaar. Er zijn heel veel producten die typisch Nederlandse zijn. Maar als je dat in het buitenland koopt, dan krijg je dus niet die deals die ze in Nederland maken. En wat ik net zei, die deals betekenen dat ze advertentiebijdragen krijgen, dat ze marketingkosten vergoed krijgen, dat ze allerlei acties meegedaan gaan worden. Dus het heeft ook wel voordelen om met een Nederlandse leverancier van bijvoorbeeld Unilever of Nestlé die deal te sluiten. Oké, goed. Er is ook nog één andere keten, Lammert. Die grenzen. Ja, dat bedrijf heeft een businessmodel gemaakt van het opkopen van partijen uit het buitenland. We spraken met bedrijfsleider Susanna Schuring. Alles is partijhandel. Alles wordt opgekocht. Waar die het allemaal vandaan haalt, geen idee. Maar hij haalt het overal vandaan. En daardoor kan de prijs heel laag blijven. Het wordt telkens drukker. Toch meer mensen die het gaan ontdekken. We zitten natuurlijk heel veel. We zaten eerder echt alleen maar aan de grens. En nu komen we eigenlijk overal in het hele land. Dat was de bedrijfsleider van Die Grenzen, Susanne Schuring. En die supermarkt doet het dus goed. Openen meer filialen door het hele land. Komt dat eigenlijk door onze prijsstijgingen, denkt u? Nou, niet door de prijsstijging, maar door het feit dat zij gewoon het Duitse model hanteren. Ja. Dus zij zeggen gewoon, wij zetten die standaard lagere prijs erin. Je hoeft niet na te denken. Ja, en zij kopen natuurlijk heel veel producten tegen de houdbaarheidstermijn of producten die een nieuwe verpakking krijgen en waar fabrikanten vanaf moeten. Dus ja, de eigenaar is echt een soort moderne cowboy die tegen dumprijzen die producten naar Nederland brengt. En dat is ongelooflijk geestig. Ja. En dat ontdekken heel veel consumenten die daar goedkoop hun boodschappen kunnen doen. Dus eigenlijk heel slim. We hebben weer wat inspiratie opgedaan, wat ideeën opgedaan om goedkoop de boodschappen te kunnen doen, een beetje te kunnen besparen op het huishoudbudget. Hartelijk dank, Paul Moers, retaildeskundige. En Lammert. Het is jammer, maar het is wel waar. We zijn aan het eind van de uitzending. Het is niet anders. Maar ik heb nog wel iets moois. Want het belooft een mooie nacht te worden vannacht, Pieter-Jan. De kans bestaat namelijk dat in het noorden van het land het noorderlicht te zien zal zijn, schrijft RTV Noord. En tel daar nog eens de jaarlijkse Perseidezwerm van vallende sterren bij op. En dat belooft gewoon een spektakel te worden aan de hemel vanavond. Je moet alleen wel tot een uurtje of 12 wachten, want dan is het pas echt donker. En je kunt het beste naar een hele donkere plek, zo ver mogelijk naar het noorden rijden. Bijvoorbeeld naar een van de donkerste plekken van Nederland, in het Lauwersmeergebied. Schiemerdenkoog is ook goed, maar ja, dan moet je de boot in pakken. Oh, ja. Maar de meeste vallende sterren kun je niet vannacht, maar in de nacht van zaterdag op zondag zien, rond 4 uur 's nachts. Dus dat kun je ook nog even noteren. Een goede tip, ook voor de mensen die misschien op vakantie zijn. Lauwersoog of op de Waddeneilanden, op Schiermonnikoog, waar het lekker donker is. Ga kijken. Nou, dat was hem. Meer één vandaag. Straks op televisie NPO 1, 17:15. Hier maar zo meteen Marco Geitenbeek met Nieuws en Co. Een fijne middag nog. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Hij zocht naar de waarheid van het hart. Hij zocht naar de waarheid van het denken. In de podcastserie Wat Blijft volgen onder meer Koen Verbraak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Toen kwam hij op kraamvisite en toen barstte hij in huilen uit boven de wieg. Het was pure ontroering. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens? En hoe leven ze voort? Iedereen denkt dat mensen die schrijven de hele dag met kunst in hun kop zitten. Dat is gewoon helemaal niet waar. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees. Luister. Nu in de boekhandel.